mbanya alekova otama ochi ase ebitunwa na aiga ase ebitunwa mbanya alekova nyasaye okubalinda nyasaye nanya akoba okubatumira amalaika nyasaye nanya akoba okuturagiria nyasaye nanya akoba okutwa amache aya tulabe tukunywa nendagira tulabe tukulya lakini tukaligirirya nga baliwaigo kyanda abaana ba nyasaye kerenge ekyo barabwo nigo baranyekoba bagukwa enkyara nabo igo bagukwa erango asenge ekyo nga tibakonyora bulindi bwone bwensiko lwase omunene nabo igo tukaligirirya nga abantu abaiga bara turatene nibakomwa asenge ekyo yamatemwa yoarimotu yaito omwanene oriire ira nga taago tutiga natutumira abamalaika na yesu kristo nabo erinda nyarekoba ogoturwanirira na gotulinda abanchwa aya naramana twarigereria ase rituko riri riachuma na tukarora nga kira oyo omwaitu aganeriibwe anyarekoba bona okwiyanda anyarekoba okwebekara nga ase ngencho nga motwe esegio nigere enene endito esunte ensi yanyarekoba ekwiyarigania bono igoro nimatarakiraga abwe inabatebetie nga ninyare konyora chingaki nsirotira ndose mbetere mbeke ime igoro ya ogosaba wa Maria omutagatifu ekero narenge aria ase kanisa ya Catholic nigo nakairire sare gotebanga masobe Maria weicherenemo munguru nanaye kwanyorire egesio kuba bakungu nonaonanegesi Maria omutagatifu nina nyasaye tokosaria bono se kero yokuweitamina igo bono rinachakire naende tigang'ire orere ntetobwata mang'ana aya masoge Maria weikirenemo munguru nanaye kwanyorire egesio kuba bakungu n'omwana bwenda yawo naane egesio Maria omutagatifu ngina nyasaye tosabera basaria bono se kero yogukwa weitamina aya naro amang'ana aro aya naro amang'ana asoete aso ekanisa oko nakitogotebe egento tokoroka nga apostasy in the church abaana ba nyasaye apostasy igo nga ki apostasy n'obosareka n'obobe bokoretwa ime yekanisa obobe bokonyara koba bokoretwa ime yekanisa engenchende n'ebirengereri by'omwanyabanto n'okuwanikwa omwanyabanto bokoretwa kwaburukanibwa na obonyasaye boke byanyara koba bikobekwa byaso ime yekanisa na byanyara koba bikorandibwa byarukwa ebikenu ono igano ntegetutegerera n'abaana ba mito apostasy ekoretwa egoso ime yekanisa nabeire nkobegeria nga omwaka kimisato na merongo ebere neyemo nario ekanisa ya katholiki yachagete koba ekwegeria rituko riomokubio rituko riomobaso rituko ria chumapiri rituko ria Nimrod rituko ria Nebukadnesa Nimrod rituko ria Constantine rituko rieng'iti riekemanyereri kieng'iti na rituko riatangu ncharagake rikaretana rikabwatana rituko rieng'iti rituko rienchoka rikabwaterana rikaretwa ase ekanisa rigaswa gosasimu omwaka ori nabatebetie kimisato na merongo ebere neyemo nkabateri ng' omwaka kimisato na merongo etatu na isano na ibere 337 abantu bakareta ogosasima kwemewekano imeye kanisa ogosasima kwemewekano nkorokyoko evite ya Yesu evite ya Maria evite ya Yosefu evite ya Paulo evite ya Peter evite ya abaorokiwa bakanyara koba kikoretwa imeye kanisa na boigo abantu bakanyara koba bagosasima kibike ekyo naye nomosaiti barimo tanya kogenda so kwena gwekarisia ekero kwarorire ebicha na bono bari bamaite seito asenduete koru ntobwate kanisa eke nyagitaale ko kutawa commission osto iwo yakarokiru St. Camillus na bekoro kwa hospital bono ebicha neroro okonyora ebekiroro ase kero sogendo ase outpatient ete neroro okonyora ebekiroro gabiro koro kinga ene ya Yesu na ande dawara gotebi ne ni ya umuntu uyo koro kamera St. Camillus bono okonyora nga abantu bako bakonda ba bekamaru ase ezikeyeiga representing oyo no mochenu okogunga St. Camillus ebi akoleta uchase kanise nabo manyete bueno kwanyora abantu bakobeka amarua ase engenche yo ase ogosasima emegoekane egasoa ime ya ekanisa the images kigasoa ime ya ekanisa 337 abantu bakanyaka bagochisasima ok ase omwaka 590 590 bakanyaraka bakoreta amafundisho akwegeri nga omuntu gakure goika omwoyo oyo ogende pagatori buri gatuli sorry twasabire abantu bonsire emioyere bugatuli ebi byabonyaakoba bikoera nekero biraere banyarakoba bagosoase ogotumuka gotakoera amina emioyere buri gatuli emioyo y'abantu bakure ere buri gatuli pagatori emyoyo y'abantu bakure ere buri gatuli abantu pagatori iga iga gose buri gatuli iga iga nekero nga ekero omuntu akure emyoyo omwoyo oye asoka ogenda ekero ochire ororo onyare koba ogodisipulini bokoye bwegesusu onyare koba okorongeiwa amasaba aterekwe korwa ase ekeresia amasaba yekera aterekirwe korwa ase omokati omine mokristo ose omopristi gose omotangani bwa ekanisa ekero basabire bakorire emiso y'abantu bakure emyoyo eyiyere buri gatuli yabo egochenwa egoteswa ekwongoribwa ase ebibe byarenga nyorenga omonyabibe asaberwe ebibe ebinyakaba bigotinyiwa nekero byaerire akore koru buri gatuli anyare koba ogosoa paradiso ayagachaka gosoa ime ya ekanisa ase omwaka okorokwa 590 na noko nakwo okwerenda babere bakomenyera abana ba minto na mwenyore egento nkobegeria gose tokwerariko ria rero nogosareka kwasire gose gwasoete ime ya ekanisa bono digere rio omwaka okorokwa kimi isano isato na mirongo etano 850 inki kiabete eki nakio kingaki kianyare koba kigobekwa ensemo nekero kiabegetwa ensemo gochiasekerisia gekorokwa katholiki bakanyara koba the Roman Catholic Church bakanyara koba bakoire ensemo eye iga nga bono goika tobe togosasima ogosasima tobe togosasima omong'ino okorokwa Maria Maria ning'o Maria noyo omo okorokwa ng'ina Yesu Maria nero iborete ng'ina Yesu momanyetebo ekero okorigereri korwa ase egetabo kia Matayo ibere nkororo omomaraika ogotumwa okogenda ogotebi ng'a kwarokirwe omochenu nonyara koba okonyora omwana omoisia na nomorokeri etari aye Yesu gose Emmanuel eng'encho yaye Nyasaye amonentwe. Pono a sentire io Maria che non è rivolto Gesù. Maria nere o rivolto Gesù. Na Maria na vuoto mosaccio coro cuyoso. Na asen in cha vuoto mosaccio coro cuyoso. Na yoso vuoto lo poco morigeria, ne ga pa ko monyoro monto tenene boronge. E chi era la nonna, ne che la Maria come morito, vuoi la sua moica, e di Jacopo di Gesù, vuoi la sua moica, ma c'è no? Gesù, a me ne usi, vuoi, a sangue, in giocone, a fornere, o vuoi, a fornere, che muovere, a sangue, in gioco, o te ne acquaye, a vuote, o conene, non quelle ne acquaye. E che la cicoria di uomo su la tia ieri dopo qua o le morito, nambara umena come che muovere, agarania a motighe. In chi ha come motighe, na segna in giungla rendo, mo su la tia ogni orengo muove, nuca iende e iaro, totera umena na come. Umu maraika kamochera na komoteria iga. Yaya, to motiga ekiagere nde yobwate nigere enda yo moika omochenu. Eye kwala kinga nonye ne chimbo che Yosefu nene niga alingo monto bwe chogete omonto momaye nyasa omonto momenye omosemera ti nyasa na omanyete nga okoba kemogere no monto tali mokao ne kebe. Bono raiga ere Tarigo kuanwa, ere, masaba eta iyo, ere, tarigo tochavera, ere, tarigo nyara koba, oko e wali ituko, ako nyara koba, ogo savera wana wanya saai. Wono, lero meri toko ligere ria, torore nga kiere ako nyara koba, ogo tochavera. Wono, kebungo kira ave, gego tokonya, negetabu gego toka ase amariko, O kora kwa batomwa inye ekebungo kiaye ye ikomi na bibere. O kora kwa batomu ninye ekebungo kiaye mikomi na bibere. Olio nyolire nga kiaja kwa bomo kwa kwa kwa nsomere ke usi yona aja kwa iwa wiyang. Mai kiraro yo nyodi ab kuyer ka usi. Ya ko Ewa kanan. te bai. Ewa te bai ga. Ogotore katikori. Ase onde buensi. Ekiagere rieta rinde, tiriri, inse ase rioba, intue, mwanyabanto, tua etue, elira anyare, ototoria. Rieta rinde liriansi, rire inse rioba, rire anyare, kova, rigo totoria. Rieta rinde liriansi, indiriri inse rioba, Dile anyale koba liko tutulia. Ono, obuwa teke bunge chio iko, mangana ayunye buwati. Igoro, nchuma pili ya renge, na nka umera, ase keralinde tole muna, tukonya kabela ase muhundo iga, nka umera, oyo mo, buwa awakatorike, Kera chete kwa ba nta ba nwele koma na wala wa masakara meto. E kero tuwa wako nya kogamba nene na mbole tiri voli. Ka mbole anga nga kimorobe le tie izo yori tukori achu mapiri kwa sobo iko bwense. Kwa ogo chika. Ala anto yanga we have been taking baby steps. Iko nga kivono. Nga konya ni goto ko ile eto konya ko gendera ko ile chi atua chinke chinke enke chinke e ma se mo but we are all who are there na otuligere ti ko ikera ni tukeria sunday Nachipanta chonsi pi chinyare kwa bachigo cha amo chisoe ne kanisa ya Catholic chinyare kwa bachigo sasima litukuli umubaso litukuli ya chumapiri. Kamuboli ya gono hao faa mwa ikire na ende ndi lilimu tangete. Alante vienga is not far away ikiagera ama sabatua vile togo saba nyasawa ito nyekira nilibuango igamu. Ngutanga aswere chikanisa chonsi pichinya areka wachivo sasima lituko liyachu mapiri. Ayuna maswa lituwa igoro, tali tuko liinde igoro. Aya nkamoboli ya wano ine igoro ya ugo sabakura kule ende nga kiwa na moja mwara kwana igoro ya ugo sabakwa maria nga kituwa kumo sabaneria nga kiyango to sabira. Wala anteria nga Maria no mochenu na inde go ikato sabere ekiagera nyafaa na morogete kwa bo mochenu wano nkamuburi nga ine ekero monta ya kato sabera indi monta ya kato kwa mochenu ne kera akure gozo ne kera ale moyo agante dio nga ekero monta akure na lia kwa badikire ya tikoro kwa o mochenu oho Kono kajio kolenge na ligose maadio yo akare koto sabela korua. Anante yunga maadia ni akare koto sabela korua se akoro kwa paratiso. Aha, aiga paratiso na obo anari. Nerejie koronga na ara mona bache nubrandi. Wakende ya koto sabela. Kono ekena onta yetewa ono chake kuchaka mangana akoja. Walengkere riga abana wa mintu. Onye amarika horote ringo monto ga kure morande kianda isano wami nto monto ga kure mariko nga kiaka yote baka minto ga wano na indo soma angolibu anjete koto somere kitabu ikio kito somera morande kianda morande kianda mwari kola bulanga wangina ya nzwe chingaki Oh, lo tengo en chile, cabrón, nunca lo conocí, era. Morandi, ¿qué anda? Anda irenga, ¿qué anda irenga? Sano. Ano ego teba abare moyo mbamenyete mbamanyete inga mbakwe korende abakure tibamanyeti gento kende na tibagenda rereti koinyora engeria tibagenda rereti koinyora engeria tibakoinyorwa nonya ndinde Ono, biya muna vuta ego, na ndo somere de tau geko kutani ili kumna iwele kebungo ya kabili. Ono, ya kia togo nya kukwa, kaiko njigole kebungo ya kien kwa resen se mei. Dani ili kumna iwele kebungo ya kabili. Ama na wa mintu, aminta mariko nga kia peba, omoto ha kule, tamo nye ti kende gyonsi. Ono, li suwali nari kuboli di orono meri. Ine, meri na kuwete. Na Yesu na kwete onye kwete na abogete akagende igoro malikotara atene keringa meri na kwete akagende igoro maliko egenta wato tezia kuruwa sege tabu kia mataye merongere nisana nemo Nkiria nga ekero Yesu Kristo aboka kuruwa sembera lituko liria chumapiri maambia ichuni kegima ava chenu wakaboka monene toko uka au tongora au tangani wakanyara kawa wako gende igoro na ava chenu ava avogete ama na Yesu wako ukua tongora kweri tangani ngakie yo nina yeso konyatara akwa bwata bia nina yeso konyatara akwa meri konyatara akwa anye ndi konyora akure anye ndi konyora akure ya ingo sewa tuwale ngena eke ya kwete memu mura ya akwa mba aboge ta monere wakagende iguru lakini konyatara akwa na iga omorandia wetere getabe egitu asomere na omonto ga akure tamanyeti kende yonsi pomanye tamanyeti maari ere nga kiara atosabere abana ba minto ekera kara asembe eraime Danieli ikomi na ibere kerungo kia ekia bibere kiama agoteba ngaki ewo kwana iga abange babwo barayire aseriroba ime mbaboke abande banyore obugima bwa kale na kale na abande banyore obosoko na ugochaywa wa kale na kale byamono bono onye abantu abu barayire asikimbera barabuke abantu barayire asikimbera mbabokiwe abana ba minto aki mbabokiwe abu oyo ma bari maria ono nyore igakarogo tosabere mbere nibaninto nigakarogo tosabere paradiso nigakarogo tosabere pagatoli poligatuli nka ivose maria akarogo tosabere kuru ono na yabonta letera aki kwara ikira so wala tena na tirango ndara atumie yendo kerige ko kwena komo ni magekere komo ni magekere mongina ne eri mogota na kirani atokono obongo karara atumia nole common sense common sense oye jisense jine kia bolile karara atumie yendo yekoro kuna common sense common magekere ora yenye tumia onye eke emenya umongi noyo iga nigare ase abakura akagenda iguru nga kibona alato sabere okwete agatinde kwa akagenda ase mbera nga kiarato alato sabere iwa muno ugo sabakora iwa ugo sabakora iga gana bamintu iwa mtega tota nirele iga When Mary is honored, her son is duly acknowledged, loved, and glorified, and his commandments are observed. To venerate Mary collects means to acknowledge her son, for she is the mother of God. To love her means to love Jesus, for she is always the mother of Jesus. To pray to Our Lady means wasaba kukia somo subati oyega ni yemi inetiga not to substitute her for Christ but to glorify her son who desires her to have loving confidence in his saints especially in his mother to imitate a faithful fighting means to keep her son's commandments wana iwo mna bago saba Mary mother of grace mother of mercy shield me from the enemy and receive me at the hour of my death. Tegelela, mwana wa minto, Maria mama, umonene buobu ya, umama buobu ya, buwa mavela. Ngitele, korua somo visa, eri onya arekoba kukombuata, chinga kechiga, chia makweri. Makweri yane. Bono oyo n'omuntu ogosaba ngaki aye maria ngina yesu aye mama bwobuya mama bwa mabera ingitere korwa somo isone nako bwa mono inyore ose ngoye ekyaire makweri ane yaikire bono ntlonta tunayora ara akobongo korara risoni abana ba minto karara risoni ngegente keiga bono oyo nigagosaba nga maria ngina yesu aya ngina yobuya ngina bwa mabera onyare ko bagokongitera korwa somo bisa na ko bwa muno onyako bagokonyora nche asense yo gokwane bono kaima ari o yao ja okonyora korwe kero gokwa korwe mbera koru purgatuli koru paratiso nka yakale okonyora koru kayao jo okorisibu koru wana wami nkaiye akare gokorisibu koru gose nkaiye akare gokorisibu koru gendo kende nande iwo munagosaba Holy Mary aye mari omochenu help the helpless help the helpless konya varie batabu ate okonya strengthen the fearful remia varia barabo bare aboba comfort the sorrowful remia bale babwa tomororo pray for the people savera abanto plead for the clergy intercede for all women consecrated to God na unyale kuba wosabara bakungu bonsi pi aba bekira samana nyasaye may all who keep your sacred commemoration experience the might of your assistance Aminto, abana baminto, maya bantu. Musacha na mukungu kale ko ibo manganaya. Ono omongi nambia aemeria konya baria bakari kwenyara. Lemi baria bale no buoba. Babeke chinguru bale batabwa ati chinguru. Sabera abantu bonsi. Na kubwa mwana wakungu wansi piwa liwa vikira nga senji ya yesu. Mwana tigango ndaraba poli ya vaminto habana kaki vaminto. Kayima rio yaka osa veraba antobo wansi koru. Kayima rio yaka buwate chinguru waka lochi kotoreka abatona aboba. Nga kia tato konyo ori mbe raime. Oyo yo watere te ya yekora nche ayo tebe okwana obate star 6 onye wete nga ya ne no ntimbu to bwate aye to tegera lakini to amolende ono aba nchuga iga aya na amangana by the way aya na mangana ko soma ko wa sege tabu kiabo geko ko te kato kipuko prayers bali mo bwate ki page ki aya eske cha kire te 1 Ngo nkara kwa soma ku 154 na mangana ayo ari. Igo. Ora samburie eta bune kiabo ekena ki okona ko kwena kwabo na ende na ara ya babu ate. Ono ga tu ari gereedie tu arori mari ogo to sabera. Ogo sabera bariyalo. Bariya maregu batabu ati chingu. Bariya batabu ati okokonya. Baria batabu ati omorende. Baria babu ate omororo. Baria wako nyara kwa wako itia. Na wachande kabaka neti oko konya kuruwa se omu ngino ojoiga. Na weta nigo asa beraba kungu bonsi. Iga wangina mwensi mora iga. Weka mosa beru na maria. Wanya mosa beru na maria. Wano mwa. Na vila ave mwagenda igo. Bona libo lidi nendi ndi ya magote ga bana ba mi. Onye kene okale goto sabira. Ekera tuwa so me yetaru kia okora kwa bato mwinye. Eke bungo ge 10 na bibere. Egi ate banga na ende bieta ndi nse ye riova. Omuntu mwanya banta airwe. Omuntu mwanya banta airwe. Otatige rietari ya Yesu Kristo vika. Rietari nde ndi nse eriova. Na inde yetabu kia Yohana, rirube liha Yohana, kia magotewanga abana bane abanchani. Igo nkoba likera timoa kore vive. Na komo tukara kore kebe, ntobu atomo sabere liyo ito, ntobu atomo kwanyo ito, oyokoro ku Yesu Kristo. Pono mbarate abantu bwatomo kwanyo itokoro ku Mary Maria Mary ngina nyasaye ntowa manyora mari kotara twake bungo bono nke bongo kibono bose bakare gotumia age goteba amari ato sabere ba minto kaki abana ba minto kaki na inu mwara arin kara arizoni ba minto kara kara arare ngera riango nke nkare ko nke bono nkare bari mo yabo girango gose nke ntamanye tia mangana nke ntari koiwa na mwenyolete akangu njela kalia yake ikawata maiso ikawata monu konka wata mato izanga na nyango kwa na iga nkai wete aendege nto kenda au kwa na neke. Remember how most gracious Virgin Mary that never was it known that anyone who freed to your protection implored to your help or sought your intercession was left unaided. Inspired to this confidence, I write to you, O Virgin of Virgins, my mother, to you do I come. Before you I stand, sinful and sorrowful, whole mother of the world, internet. Despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Inyorayo mochenu, Maria. Eriyo. Emanya kanenga montonde bwense watameire niboko muoborendi na niboko nyakoba okomokonya na niboko nyakoba okomubwatania na niboko nyakoba okomubeka chinguru na boyo asenche yula lerongo chanda asore ayo mukungu mochenu bwa bakungu abachenu aye mama wona ngo chande ngo chanda asobo siwa na ontene ini. Incho mwore uo mwonya vive. Aye mama uweri ngana. Toba sakova okuanga na wachaya oko sabakwane. Ase nge ncheyo. Kaki ndolela mavera na oigo onyiwe. Na ongira nerie. Amina. Tima itinga mangana ano yomburo. Inche baba na abasoro hii. Oyuno mwonto uo sabak. Nuko na kukwege na kwavo. Na ayana aroba kwege li abantu. Na abantu na aroba manyete igo. Abantu aroba manyete igo wala vwo. Mba kwa vwo linga. Ine omoto ga kule. Ngo kwa nale. Ine omoto ga kule. Na nyare kovogo sabela abande. Ine omoto ga kule. Ya manyete. Marika atuena keirie nga omuntu ga kure tamanyeti kende yonse. Pono onye ekene ngumongi noyo nero karego sabera abantu. Simply because ngare nina Yesu. Inere saba. Ngare nina ngo nina Yesu. Koma nina Yesu amarika yeiga. Nga kibona atali ko likwa twe nekeri nga baminto ye senje kwa ibole to motori bwense bona nayo ikatoko sasime nakia ko gero mwako yo nabate elimia nana msini oko sasimo ko iga kwa leta tumeye kanisa na inde nkogenderete osoigwa na okomo kwabo kwa asama chikari achu mapiri aje weti wa, na kola kuna kukwala okomo kwabo nina goika abantu basasime nyasaye Mary goika wamo sasime mna nina Yesu lero tuwaro nile ogo tosavira abana wamintu abantu abo vegeta marunse wago savira na kolera Mary aba savire kuruwara lia na wabo manjeta sakari anyo etile kurupuliza tuli, uchile paradiso, na uwa manyete. Lakini mba nyako ikerewa manyenga, omo ntoka kule vami nto, igara ide asichi mbeera, tamanyeti kende, na omo terela tako iwa, na omo mostavela tako iwa, na omo motogia tako iwa, na omo gombia tako iwa, na omo kolela, na omo batisa tako iwa, na mumutinde kata buhati ya pari. Eki agera marika atene keringa umuntu ga kule. Kende ke ya manyeti. Wono eta manyeti kende. Kajia oja kuru ato savere ga ato wa marende. Ato ya chingu. atoremie kayaja kuru kurwararia igobono na akwete ose moyari abana ba minto numongo nonde nawe bakuruka ukuru ku Fatima mungno yunete yamano yamano ase ko nkwane yao naye lakini omute bono abana ba minto ayanaro amangana agenderete isikoga ayanara amangana abekirwe meye kanisa ayanara amangana abantu banyasaye batantaniwe mpaka bono torikorora ase bakuru na ase bagucia nase engencho eyo bono yaretire imechando abana ba nyasaye batantaniwe kegima basinyire kumanya ng'a kakibagokora nabateria ng'a eye nero ogosareku gwasoete imeye kanisa na ekero twagonya kwege kunya kuboria umosombo oyo iga ekero twagonya kuhamba nere nkomeya kumuboria amaswali igo rende kiara nkie namaete nkinatarete korusia sare nigagogete ani nigagogete agogete ng'a bwango iga kotubwatani bare niko batorage nte ekemori bo erimo na ekero twaberio bo erimo abana ba nyasaye ekero togikobari bo erimo igo batebete ng'a aregonteria ng'a ekeresia egetagatibu gia katoliki kebwata abanto epirioni eyemo na abanto abo epirioni eyemo na epirioni eyemo nenusu abu nabo bara abakatoliki ase obwoeke bwense na kiresa bakorwa gochia ase Vatican City ro mwaka niga bakorwa in a form of a tithe yabo nigo bakorwa 100,000 million igo nakwanire kiege songa eki elfu mia moja kimillion bakonyaroka bakorwa gochia ase omwaka ase Vatican na kibesa ekiiga na kyekiiga moroke kiagache te kinyagitari kikaacha kisukuru kikaacha kiregento kiinstitution kyabo na ekero kiagache te kibesa eki ebintu ebyo na nonya nemeko emesaade menge nabo bakonyaka bakorusia ase ebiganche ebi bakonya kikanisa bakonya abantu na ekerenga kiabo ekero bagokonyire nigokonyora ng'a kibagokonya rende nkio tababwatiri omonto gakoire ndagera nagotenga gakire ntoja gochema mbio ndaberi ribobiriga nokane osoko genda ekiara okoire ndagera ogokonyire korwa ase omochando kwabwate nochenya kobori nga bono endagera ekwang'aka yokorusi tobwati chinse echio ekiara kwabwate tokonyara kuinyora nono kumubori nyendagera bono okong'aeka yokorusi tokomubori if anything nigo ogotegerera kwaba muna eng'ombe eri ekoirwe ebucheri etabwati etamaete gose na ebucheri ekoirwe bono nkintete gokwanaga abana ba minto emechando egasora imeye kanisa nekero yasororo abanto bakanyara koba bagotantaniwa naye naro tokoroka amafundisho akorokwa ng'a immortal soul amafundisho a seitani ari akong'ainereria ng'abanto mbarigokwa enkoro terigokwa na omonto igo nabakonyara koba okonyara koba okogamba nonye korwa sare nakiriri nabegeria igoro ya spiritualism ng'a timayo se mwarengo ekero twari kwegerego yo emiike etarigokwa na ekiombekeria ekenene kera ase ense ya amerika kiarandire ense engima kianyale ko bageko na aliense kiaidira abanda bense kiaidira abanene bense kiaidira abakena abataka bonsi ba soirororo asenge nti okoloka ni abantu banya saati ba manya ngomuntu ga kure muna mori umurandi atatedia mune getabu kia umo Danieli kom ne birege gorotedia na bo iro no ne getabu kia yo ane nchiri sano mnakare ko kwane kebungo kia meronge ebere na bitatu ebere na bitano bibere ebere na bitano na bitatu ebere na kianda ekero yesa kare ote bange ensa yo ensa neno ekero abantu bonsi pi babaira asi chimbera bagocha kobokti we kebungo kia meronge ebere na kianda bono baraguke bunge kikenya ko bakonya abana bami nto bamaite ngo muto gakure poligatuli korvoligatuli agende asakoro kwa paratiso paratiso na otwenso ja kogenda aki toko ena paratiso ego musi oikore na majikanya saa ikomi nokuwena kwa Yesu Kristo omusa asimenya saa otonge tegoro nense na byonse byororo nenyancha oyo bitonge erinde naye nadio la nyare koba o koba yo mo baso ba oso aparatiso aquí yo no timbo yo mo koraga ira ya intire bi de bi mo kore bita yo abana banya sai ediga iga maliko mo banyo biba buate speech or support maliko ama chenu ke bungo na na kiyoro te vinga tigato sasi me umongi noyo tieto materia to savere na yeso karagotewa nga nero kutosavere kia kia saa kutosavere ere nero kwetu naenda akaboka akagende igu agasoa saa chenu wa chenu mono abu wa saa gende ete kusavere abana bae aiga saa soa ta saa chenu wa chenu mono ta soa eti na maari angi na yeso ay waga ikaranse keroge ya kemo waga ikaranse omu nto soa tororo kumano kai kumine emo eke otoko ligele lia igu karakorora igoro ekero yo na koro kiwe karu yego omonta koro roi karanse tenje somo nyene abana banya sai nina ta rengo ona iya sva kare ko rusha mangana ya koru I don't know kimayeti kimade sva kare ko rusha mangana ya koru abana ba mintu bono na ko kore rango tewa mangana ya nga ki obo sareku bogaretu miye kanisa na obo tutu kanu okaretu miye kanisa Nobo tutu konu obu, buanyale kwa obu gosiria, abana bo monene, na senchere yo, omu wako richi nifuwe, nifuwe ya mwene, emye ya mwena merongo kiana na isa ino soto, uga ikira, ase, bako nyala kwa obu wako tebi, abantu nga kuhikabuwa nga ameko chia somu sasiruti. Na itete, na tuwe to mwongo buo montu, na to manete, na ibete, Naruanete. Ina toko ka ukwangama tendensia uweitia. Wakachako mwako lulio elfu ya mo emia ya mo na melongeta na itatu na kianda. Na isano sato. 1198. Naliba chagete ama fundisha ayo. Yo kwangame vive uchia se umusasiruri. Ngona korua koru umwako yo 850 maega. Mbale ko sasima igoro igoro ya Maria tibale ko mosaba abasabere lakini akaba ya iko mwaka 850 akarengera lakini umunyo yo kai vote nyina Yesu ngitata ko maletera tunya ko matoko mosasima ngitata ko motele tunya ko atoko mosaba ngitata ko mochorera abo yo mo boso ko tosabira abatu akule bagaikaransa ike ka okyalo ge gaikaransa bagaitia And imagine ana bantu basomete well learned people bagaite mwaka elfu ya mochimibe na merongo kianda na kianda 1299 abantu bagakaniwa tibasoma maliko abantu bagakaniwa tibasoma amaliko ngo muiwete shetani munakore bintu byaye na ndo mwako yo yo yo Bagantera nona abana okubatiso abana bake banyaka bakubatiso banyaka bakubatiso ime cyande gaso imiye kanza nyanya fa abantu bashiko manyake ene kene igo ya Yesu nabo igo bakanyara kwa bagatantaniwa asenye cyo yobobe abantu bakanyara kwa bagutantaniwa kigima akeni nchi yo kutamanya ekeene ono ensemo ya anene ya ono eririeye eriyetari onsi pi ndiyo inseye eriova na igoro tira nyako waligo tori omonto otatie eriyetari ya Yesu Kristo vweka nki na ero kwete akarara imeye mbera matukarato akaboka akagenda igoro na ekera chete igoro agaturiera chire choko manuka ikumi na inye amini Yohana ikumi na inye kogenda ande setata na keronda agende ni baroseri ase na keronda akore ko baroseri ase ni nchiche nche kubuya wono Yesu ito niga kare korosio menye buito igoro ogo kora ngochare kutuo ya toiro onye mario kare igoro Yesu aja kumotiga igoro aja kutuo ikuru wa sensei mami ito komo ni magekere ya aboli mwanya bantu Yesu nga kia kukwana sege tabu kioko Yohane ikomine inye ikebungo kia ye kemo pake kia bitatu timo ichana asechi nkoro cheno kove nande seta ata onye talibo nane kubateria kubara oseria inyumba ya tata nigebu atobo menye obongi onye talibo tinane kubateria koge endande na kenda akole koro siobo menye obo ninchiche erinde mbo ye abu asende na inyumo vero na kie kore ato koro kwa Seventh Day Adventist people waka nyete Yesu Kristo achiko tuwe ye riakabele ato ira abu asachete otoro oseria wano nyo uja kutuwe ya abande bakale igoro kai bakale ikayaja kubatiga kama oje kutuo jia so ito tigato konya wana wa mintu na eko kosoma kwa ra ikasikete na onyampo tukeka chito chia kubolida tiku wakilwe simikorusi uma ito tia kwa wakilwe simikorusi chito chio kubora kara ikaransa na hindi ora ake sabu nga kono tiga mna ito arengele mana ya mariko tako rengele mchando ime koko yensei nevi to yensei kara rengele liko ya mariko kama antawane kene inchire yenchore tene inchire ya vene inchire yekayeko inchia inchire na chore ya kero wa ikire sabwe yu waka hivo omwanele na nyara kubu kulibolida onyara kubu konya bandi ya saa ito tiyato konya banda ba minto awa kena banene aba muatere ile ngo obo nobo ngainelia nobo sare kubwa saete miye kanisa paka buwa tante ni aba kumwa nene wana buwa tante ni iwe mboma nyetia kene tifoma etie obo limo wana ni wabawo ita Rwanda Burundi akili nga kila moko ekero ora nyare kwa huko hili lia uida na asa mariko kuru ya mariko nere lago konyo hivyo nogo sabakonde ngoro kumo mnukuru kwa Fatima nere nguto saberale kia nigare ekwini nigare ekwini nere yore yoro chisara chirie saburi nere nabu ate nsemo yae ako nyara koba oko konya niko hizi nito nere inge vile sikaga vio kutanta ni wabana wa mendo na kia kero koro la saburi lewa wadwago nyako irange kebese rege tanga nipake gei komi wale soko ilenga masole maria paka maragatano igwa konyo ranga umo ngino yuiga nero kukufatima inere nsemo yae na inde nere utenene lete uko sabela kulikuwa vana wake igwa hivi ndone hivi inge zide kire siko gaiga haba antea vange wako nyako vile kuwa vata manyiti muga no numu chaka na suru yetu kuru igwa kerora ilena asamariko nonyo rekene na ekene nkenya kwa gusoro mana basiseni asobwe wa Yesu Kristo Roma boria amina bona li bageri dio rona kuriana na ke chita kenke ibindi to ukora to koro gusama biya mano Malaysia samangana maya ande biya mano ase kuna kulikiriria malika yugo totevyo maene kabisa bunere asae tigago sisi ni gaki naenda nyako kubuki naenda nyako komentera na kukuigurira bana banya sae rero nduchi chitake kanchiro roronke na bomo ko bata simomente gose kuburi hello karibu nari kuboli mali kasoka somanga tebyale nga omonene tau para inga nalinde lyonsi asara manulira aba bani bayi ono yato panyara nga ogochiko kogwa etigu ngobwangu iga nko united tuli amo ono aba baiga Catholic mama neno te bi tali okara kindi ya se adara manulira abantu igo abantu abani go ba manule irwe ke ene ngankire ki baga neri go polo lakini ba ngire ko iwera ona ya bere ngatiga ikira ne igo go se nige go ikira na bale inocent go se ba amanyire lakini ba ba igino irenga garia se bali mbiyo bali Hello.